aptekach. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Pozytywum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trasa Warszawa-Łódź w 45 minut. Premier zapowiada budowę kolei dużych prędkości. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat mogą już być zapisywane na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jeden z rosyjskich opozycjonistów uciekł z Rosji na Ukrainę po doniesieniach, że ma być schwytany. Stawiamy na kolej przyszłości, mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Szef rządu przedstawił stan przygotowań do budowy kolei dużych prędkości. Na stacji Warszawa Zachodnia jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak będzie rozrastać się sieć kolejowa? W skali całego kraju na etapie prac przygotowawczych są w sumie około 743 km nowych linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, budowa nowych połączeń kolejowych to priorytet rządu i praca na długie lata. Pierwsze efekty budowy kolei dużych prędkości będzie można odczuć już w 2027 roku, kiedy gotowe ma być połączenie między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną. Pociągi będą jeździły z prędkością nawet 250 km na godzinę. Warszawa-Łódź około 45 minut. Z centrum do centrum. To myślę coś, co do niedawna przekraczało wyobraźnię nas Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana. Zawarta dziś umowa na 140-kilometrowy odcinek łączący te dwa miasta jest jedną z wielu, jakie będą podpisane w najbliższych tygodniach w ramach nowego systemu komunikacyjnego. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Ruszyły zapisy i dobrowolne szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Warto to zrobić, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zaznaczył jednak, że decyzja jest w rękach rodziców. Czy zdecydujemy się, aby nasze dzieci zaszczepić? To jest to rozwiązanie, na które powinno zdecydować jak najwięcej rodziców. Dzieci mają mniejsze objawy albo przechodzą COVID bezobjawowo, no ale są nosicielami, mogą w tym czasie zarażać inne osoby. I jeżeli chcemy, żeby dzieci we wrześniu już tak na stałe wróciły do szkół, to jest jedyna droga, dlatego serdecznie zachęcam, aby zapisać nasze dzieci na szczepienia. Szczepienia dają efekty, zakaża się mniej osób, spada liczba hospitalizacji i luzowane są obostrzenia, dodał wojewoda. Możemy na dworze być bez maseczek, mogliśmy wyjechać na ten długi weekend. To pokazuje, że szczepienia są jedyną, najlepszą drogą do tego, żeby wracać do normalności. Dziecko można zarejestrować przez internetowe konto pacjenta, rodzice lub infolinię. Na szczepieniu musi być obecny rodzic. Uprawnionych do szczepień jest ponad 2,5 miliona uczniów. Dodatkowo akcja szczepień w szkołach zostanie zorganizowana we wrześniu. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń liczy na to, że sprawę Baltic Pipe uda się rozwiązać, uzupełniając dokumentację. Jednocześnie zapewnił, że termin uruchomienia rurociągu jesienią przyszłego roku nie jest zagrożony. W czwartek duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, którym gaz ziemny ma płynąć z Norwegii przez Danię do Polski. Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi teraz przeprowadzić dodatkowe badania wpływu inwestycji na środowisko. Tak wiceminister Artur Soboń mówił o tym w Telewizji Polskiej. Liczę na to, że duński operator wypełni to zobowiązanie komisji w taki właśnie sposób, aby uzupełnić to o odpowiednie informacje, odpowiednie zabezpieczenia, tak aby ta komisja, która wydała tego typu decyzję, miała jakby już gwarancję, że te warunki zostały spełnione, bo też trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to jest ta, że Dania też jest beneficjentem Baltic Pipe, bo będzie to większy import, będzie to większa przepustowość, większe bezpieczeństwo dla Duńczyków. Dania także potrafiła stanąć twardo przeciwko Nord Stream 2, broniąc na przykład Ukrainy. W piątek spółka Gaz System poinformowała, że prace budowlane w projekcie Baltic Pipe, za które jest odpowiedzialna, prowadzone na lądzie i na Morzu Bałtyckim, przebiegają bez zakłóceń i są realizowane zgodnie z harmonogramem. Rosyjski opozycjonista Dmitrij Gudkow uciekł z Rosji i przebywa na terytorium Ukrainy. W krótkim wpisie opublikowanym w internecie polityk poinformował, że obawia się aresztowania. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała go na 48 godzin. Funkcjonariusze twierdzili, że 6 lat temu on i jego ciotka nie zapłacili czynszu za wynajem biur w Moskwie. Dmitrij Gudkow poinformował, że według jego wiedzy na Kremlu zapadła decyzja o wyeliminowaniu go z polityki. Dano zgodę na załatwienie tematu Gudkowa dowolną metodą, napisał opozycjonista. Jednocześnie wyjaśnił, że osoby związane z administracją prezydenta ostrzegły go, że jeśli nie wyjedzie z Rosji, zostanie aresztowany. Dmitrij Gudkow jest przekonany, że zatrzymanie oraz późniejsze zarzuty związane z rzekomym długiem mają jeden cel – odsunąć go od startu w wyborach do Dumy Państwowej. W ubiegłym tygodniu jeden z liderów rosyjskiej opozycji Ilja Jaszyn ostrzegł na swoim blogu, że władze wyślą policję po każdego, kto będzie miał inne zdanie niż Kreml. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale na południu, wschodzie i krańcach zachodnich pojawią się chmury, deszcze oraz burze. Tam też wiecznie. W Ustce 18 stopni, w Zakopanem 20, w Gdańsku 21, w Rzeszowie 24, w Augustowie, Warszawie i Krakowie 25, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Mega okazja dla miłośniczek mody w Lidlu. Przy zakupie trzech wybranych t-shirtów lub topów damskich. Najtańszy z nich aż 50% taniej. Akcja trwa od 7 do 12 czerwca lub do wyczerpania artykułów. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 10. Trójka przed południem. Gabi Andrychowicz, zapraszam do 11. Ważna wiadomość dla fanów muzyki. W sieci pojawił się niepublikowany dotąd utwór Prince'a zatytułowany Born to Die. Kawałek zapowiada nowy album Welcome to America, który będzie pierwszym od śmierci artysty pełnoprawnym krążkiem w jego dyskografii. Kulturo Quo Vadis. Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w tej godzinie. Będzie zatem o konferencji Culture on Life w rozmowie z moim gościem. Let's go! He walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without two eyes? Spektakl Rozmowy niekontrolowane Łódzkiego Teatru Bez Granic to widowisko o relacjach ludzi w codziennym życiu. O tym widowisku, o rozmowach niekontrolowanych podobno Katarzyna Cygler już za chwilę w naszym trójkowym felietonie kulturalnym. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Thank you. Vito Bambino były kiedyś takie lody na antenie Trójki przed południem, a także Kasia Sochacka. Uwielbiam ten numer, boję się o ciebie. Gabi Andrychowicz, ja zapraszam do 11, a już teraz podobno Katarzyna Cygler, podobno w trójkowym felietonie kulturalnym. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Podobno zawodów przydatnych współcześnie jest bardzo wiele, co najmniej tak dużo jak tych zupełnie nieprzydatnych. Te ostatnie podobno najczęściej zdobywa się na uczelniach wyższych, które jak podobno mówią pracodawcy nie przygotowują w ogóle do danych zawodów. Ja tam nie wiem. Podobno też istnieją zawody, które nie tracą od dekad na aktualności. Do nich należy zawód dyrektor, a teraz doszedł specjalista. Bardzo popularne i podobno bardzo intratne są to stanowiska, do których pasuje każde wykształcenie, ale nie wszystkie znajomości. Podobno. Ja tam nie wiem. W każdym razie do nich podobno próbuje dołączyć zawód artysta, choć właściwie nie wiadomo dlaczego, bo ani on intratny, podobno, ani też nie każde wykształcenie pasuje. Ale podobno chodzi o renomę istnienia, ale jakby nie patrzeć, szkoły na przykład teatralne to pomysł XX wieku. Generalnie taki aktor zwany potocznie kiedyś komediantem uczył się zawodu przy tych, którzy już znali jego tajniki, a artystą stawał się, jeśli nim był. Wiązał się z tym zawodem niełatwy styl życia i był ten zawód dość kontrowersyjny, jeśli chodzi o odbiór społeczny. A przynajmniej tak było od średniowiecza. Po co więc ludzie tworzyli spektakle? Czy po to, by odgrywać sztuki napisane 500 lat wcześniej? Raczej nie, bo nawet nie mieli do nich dostępu, a też z tym czytaniem to było różnie. Opowiadali po prostu o świecie, o życiu, o sobie tu i teraz. Teatr współcześnie powoli odważa się na to, by szukać swojego języka i próbować tego, co niesprawdzone, ale to też znaczy, że widz zrobił się bardziej odważny i otwarty na rozmowę, a mniej na bycie zabawianym. Widz, który szuka, to ciekawy współtwórca teatru. Dlatego warto zaglądać w miejsce nieoczywiste i oglądać propozycje sceniczne, niekoniecznie wystawiane na deskach dotowanych teatrów. Dlatego proponuję Państwu zobaczyć dziś spektakl Teatru Bez Granic, który tworzy ekipa młodych twórców. Spektakl pod tytułem Rozmowy niekontrolowane, zupełnie autorski, o relacjach w codziennym życiu, w zaciszu kawiarni, w miejscu pracy, na ulicy, w małej osadzie, w wielkim mieście. Spektakl o zanikaniu ciepłych, osobistych kontaktów i o ich potrzebie. Dziś w Łodzi o godzinie 17 w Domu Kultury 502. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. 18 po 10. Kasia Cygler powróci do Państwa jutro po 9. Dzieci patrzą, ach jej. Słuchają Państwo Trójki przed południem, grupa Hej i Kasia Nosowska. Druga edycja konferencji Culture on Life odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca. O tej konferencji powiemy sobie za chwilę, a już teraz z okazji Międzynarodowego Dnia wiadomo jakiego, grupa Kiss ode mnie dla Państwa. Get it, and I know bread. But people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. Trochę brzmią jak Queen, a to podobno grupa Kiss. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Jutro startuje druga edycja konferencji Culture on Life. Zapraszamy na stronę tego wydarzenia, a moim i Państwa gościem już teraz jest przedstawicielka, współorganizatora tego wydarzenia, Gojki 3 Art Inkubator. To jest taka skomplikowana nazwa, Marta Szadowiak. Dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry, pozdrawiam Państwa serdecznie z Sopotu. A, piękna pogoda za oknem w Sopocie, piękna tak jak pogoda tutaj? W parku, tak, właśnie wspomniała Pani o Gojki 3 Art Inkubatorze. Faktycznie tutaj będziemy nadawać jutro z parku i z okolic naszej siedziby właśnie w ramach konferencji Culture Online. Pani Marto, jaki był miniony rok dla kultury? Ciężki? Ciężki, bo nieprzewidywalny, bo zmieniały się przepisy, zmieniały się ustalenia i jednego dnia można było wprowadzać widownię do budynków, drugiego dnia nie można było. Szczególnie ten rok był trudny dla branży kultury i tych, którzy zajmują się performatywnymi gatunkami, czyli koncerty, teatry. Koncerty prawie że do tego miesiąca, do maja 2021 po prostu nie mogły się odbywać. Teatry w różnych okresach rozszczelnienia lockdownu funkcjonowały. Natomiast my chcemy też podczas tej konferencji nie tylko podsumować ten mijający rok i nie narzekać tylko i wyłącznie, ale też przede wszystkim wybierać to, co było dobre albo to, co przyspieszyła sytuacja pandemiczna czy sytuacja lockdownowa, czyli chociażby informatyzację w kulturze. No właśnie, Pani Marto, czy dzięki nowym technologiom można było na przykład dotrzeć do większej liczby odbiorców? Tak, przede wszystkim zobaczyliśmy, że ci odbiorcy nie są tylko i wyłącznie w miejscowościach, w których organizujemy wydarzenia kulturalne i wydarzenia artystyczne, ale oni mogą być na drugiej półkuli, bo są na przykład Polakami, którzy chcą oglądać streamingi w języku polskim, albo z sentymentu chcą zobaczyć, co się w miejscowości urodzenia odbywa. Więc ta publiczność na pewno się otworzyła, poszerzyła i o tą publiczność również teraz warto zadbać, więc będziemy też mówić o takich dobrych praktykach, co zachować z tej sytuacji lockdownu, z tej sytuacji pandemicznej na przyszłość. No właśnie tyle o odbiorcach, ale na ile zmienił się przekaz artystyczny, na ile zmieniło się to, co robią artyści, musieli dostosować się do tego przekazu? Stety i niestety, dlatego że widać było pewnego rodzaju fale i również profesjonalizację. Ci, którzy do tej pory nie wyobrażali sobie występów bez ekipy technicznej, bardzo rzadko występowali. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie wszyscy stwierdzali, że przekaz przez telefon komórkowy to jest dobry jakościowo przekaz. Niektórzy uczyli się, żeby inaczej kadrować, żeby dołączyć do tego mikrofon, żeby być może jakieś oświetlenie, ale to i tak nie oddawało tego ducha, czy tej atmosfery, która jest w momencie, kiedy mamy profesjonalnie przygotowane wydarzenie. Natomiast czasami to wystarczało do seminariów, do webinarów, do podzielenia się z fragmentem swojego wiersza, czy do przekazania istotnych treści z punktu widzenia animatora kultury, menadżera kultury i na przykład łączenia się na spotkania robocze z kolegami, koleżankami na drugim końcu świata. Ważna konferencja o kulturze w przyszłości, o kulturze teraz, Culture on Life. Ta konferencja rozpoczyna się już jutro. Szczegóły, jak można wziąć w niej udział, na przykład o tym już za chwilkę. Zaraz też wrócę do rozmowy z moim gościem. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Pesa! Podobno gdy umierasz, lecisz. trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa! Czego chciałaś, mamo? Tego już nie zmienisz. Wszystko się już stało. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się, wynoś. Beksa, wersja soft. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Artur Rojek. To za nami, a my wracamy do rozmowy z panią Martą Szadowiak, która jest współorganizatorem konferencji, która to konferencja nazywa się Culture on Life. Ta konferencja rozpoczyna się jutro. Współorganizator Gojki 3 Art Inkubator, a drugim współorganizatorem jest ZAX. Dzień dobry pani Marto ponownie. Dzień dobry. ZAX jest, czyli Stowarzyszenie Autorów ZAX, jest głównym organizatorem. Jest też realizator, czyli Music Export Poland. No i my, Gojki 3 Art Inkubator w Sopocie. Faktycznie ta triada przygotowała bardzo różnorodny program. Zaprosiliśmy wybitnych ekspertów i ekspertki, nie tylko z Polski, ale i ze świata, ponieważ chcemy czerpać dobre praktyki również właśnie od osób z zagranicy. No i tutaj mogę wymienić i Doris Sommer, i Nancy Kebein, i Franka Kimenaja, i Aleksandrę Przegalińską, która można by było powiedzieć, że jest takim naszym dobrym eksportowym polskim, która wykłada na amerykańskich uniwersytetach i mówi właśnie o tym, jak nasza przyszłość będzie wyglądała, czyli jak rzeczywistość rozszerzona, jak inteligencja sztuczna być może będzie też wpływała na właśnie odbiór kultury, odbiór rozrywki. No oczywiście to Małgorzata Płysa, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za festiwal Ansant, będzie też mówiła, jak projektuje się festiwal z drugiego końca świata. Czy Agata Ekmanowicz, która będzie mówiła o wykluczeniu, a właściwie o wkluczaniu osób z niepełnosprawnościami i organizacji wydarzeń dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. No właśnie, pani Marto, czy sztuczna inteligencja ma tylko zły na nas wpływ, czy także niesie korzyści? Absolutnie. Myślę, że tego dowiedziemy w czasie debaty, jaki ma wpływ właśnie sztuczna inteligencja na sztukę. To, że algorytmy obecnie sterują nami, chociażby w mediach społecznościowych, to jedno, ale też mogą pomagać w momencie, kiedy chociażby zespół jeden czy drugi mówi, że nie przyleci do nas, bo dla niego jest ważny element ekologiczny, no i wtedy musimy się posiłkować po prostu nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, podrzucaniem być może kolejnych utworów, tak jak to chociażby było w przypadku już kilku nawet polskich autorów, jak na przykład Olga Tokarczuk, która została przetłumaczona, w pewien sposób, albo napisana na nowo przez sztuczną inteligencję. I to można poczytać, czy to jest Olga Tokarczuk jako autorka, czy to już może właśnie autorstwo jest po stronie sztucznej inteligencji. To są bardzo ciekawe rozwiązania, które faktycznie już funkcjonują, albo już zaczynają funkcjonować nawet na rynku polskim. Pani Marto, na który wykład czeka pani szczególnie, czy który poleca? Szczególnie czekam na dwa. Z jednej strony to prezentacja raportu dotyczącego potrzeb edukacyjnych artystów i profesjonalistów polskiej branży muzycznej, bo to też zainteresowanych eksportem, bo tu jest ważna, kluczowa kwestia, jak my chcemy się pokazywać na zewnątrz i czy mamy potrzebę wyjazdów. To jeden z elementów programowych, a drugi culture is a game changer for policy makers, czyli na ile kultura jest w strategiach lokalnych polityków czy lokalnych mocodawców ważna. To też jest, myślę, ważny temat, chociażby w kontekście ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego czy planowaniu 2022 roku już teraz. Culture on Life, zapraszamy, start jutro, koniec pojutrze, tak? To jest 8 i 9 czerwca, zapraszamy na stronę cultureon.life. To taki, taka specjalna strona jest. Specjalna domena, specjalna końcówka. Dokładnie, właśnie. Marta Sadowiak, współorganizator Gojki 3 Art Inkubator przedsięwzięcia Culture on Life. Zapraszamy już jutro wszystkich Państwa, a ja Pani bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time right behind my back. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Po nieco dłuższej przerwie znowu możemy wybrać się na seans filmowy do multiplexów, ale wciąż świetnie sobie radzą mniejsze kina studyjne. Dziś zaglądamy do bardzo popularnego na Śląsku gliwickiego kina Amok. Gościem Ryszarda Jaźmińskiego jest Urszula Biel, dyrektor. Fajny film. Wróciły kina, wróciły również te kultowe. Czy publiczność już dała wyraz radości z otwarcia kina Amok? Tak, myślę, że mogę potwierdzić. Być może zimą było nieco więcej widzów, ale wtedy na miesiąc. Na krótko, tak. Weekend walentynkowy, więc ten dzień na pewno spowodował swoje. Ale teraz też nie jest źle, ponieważ w kolejce czekają firmy oscarowe, które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Bez względu na to, czy się zgadzamy z werdyktem, czy nie. Ale w tym roku, powiedziałabym, zadowolił większość odbiorców. Także tak, ludzie chodzą, no takie hity to są wiadomo film na rauszu, już od paru miesięcy się niesie wieść o nim, a nagrody potwierdziły zainteresowanie tym filmem. No i teraz Nomadland i zacieramy ręce, żeby go zobaczyć. A no właśnie, czyli rzeczywiście takie mocne, oscarowe, tegoroczne punkty. Nomadland to zresztą ten najważniejszy film zwycięski i też kolejny Oscar dla aktorki w roli głównej, czyli Frances McDormand. To jest film, który zgodzimy się chyba, wręcz wypadałoby zobaczyć na dużym ekranie. Tak, no oczywiście tego rodzaju filmy, powiedziałam te oscarowe, na ogół są robione z rozmachem, nawet jeżeli są kameralne, bo tu jeszcze wspomnijmy o innym filmie, mówiliśmy tu o aktorce oscarowej, ale przecież mamy na ekranach film Ojciec, gdzie aktor zdobył nagrodę za główną rolę męską, Anthony Hopkins. Oczywiście. I chociaż film jest kameralny, to jednak, żeby w pełni ten dramat, który się rozgrywa na naszych oczach, zobaczyć, to myślę, że duży ekran go jak najbardziej uwypukla i jeszcze bardziej wiarygodnie przedstawia. W ogóle to, co teraz mamy, że jednak ta publiczność wraca do kin, pokazuje, że chce kina, chce filmu na dużym ekranie i też pokazuje właśnie, że kino to nie tylko film, w sensie takim, że filmy mieliśmy przecież cały czas dostęp do filmów w pandemii, ile kto chciał. No ale tylko w internecie, tak. Tak, tylko w internecie, a jednak wiele, myślę, osób zdało sobie sprawę, że jeżeli chcemy coś przeżyć, to jednak warto przyjść do kina, więc my się też cieszymy, bo to pokazuje, że chociaż kino, odkąd istnieje, przeżyło już kilka kryzysów i to takich naprawdę mocnych, to jednak trwa i myślę, że będzie trwało i wszyscy o tym przekonaliśmy się i będziemy dalej go doświadczać. To jeszcze poproszę o słówka na temat czerwcowych propozycji w kinie Amok. Oprócz tych oscarowych, dużych filmów, bo jeszcze Minari też niedługo będzie miało wejście na ekrany, to też pokazujemy shorty oscarowe, czyli najlepsze krótkometrażowe filmy nominowane do Oscara. To u nas będzie 10 czerwca. A oprócz tego wprowadziliśmy też kilka filmów, które miały już premierę w sieci i się przekonamy, jak to będzie. Między innymi w sieci był obecny festiwal Sputnik, festiwal filmów rosyjskich i my zobaczyliśmy, które filmy cieszyły się największą popularnością i te 6 tytułów pokażemy u nas w kinie od 11 czerwca. Też się cieszymy na otwarcie kin. A gościem Ryszarda Jaźwińskiego była Urszula Biel z gliwickiego kina Amok. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilkę grupa Coldplay i Viva la Vida. Słuchają Państwo Trójki przed południem do 11. Gabi Andrychowicz, realizowała Olga Szućko. My już się żegnamy powoli, a w Trójce do 3:00 Piotr Łodej odpowie na pytanie m.in. skąd się wziął tak zwany dzień dachówek i czym był. O 11.45 również zapraszam proza czytana w Trójce, Stanisław Lem i Katar. Jutro po 9:00 spotka się z Państwem Katarzyna Cygler. Do usłyszenia. Doors to let me in, shattered windows and the sound of drums.